en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Kur'an, edebi sanatlar, içerdiği konular, yeni yeni anlayabildiğimiz fizik, kimya, biyoloji ve astronomi konusunda verdiği bilgiler yönüyle başta başına birer alamet, göstergedir. Bu nedenle sürekli insanlığa siz de onun bir mislini, bir suresini, bir ayetini getirmeye çalışsanız da getiremezsiniz diye meydan okumaktadır. Bu meydan okuyuş 15 asırdır devam etmekte ve kıyamete kadar da devam edecektir. Kur'an-ı Kerim İlk inişinden bugüne kadar ve gelecekte trilyonlarca insanı etkileyecek özelliğiyle ayetlerin, alametlerin, göstergelerin en büyüğüdür. İşte araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi uzun yıllar yaptığı çalışmaları ile Kur'an'ın mucizeliğini herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilirliğini, tüm insanların karanlıklardan aydınlığa çıkarılabildiğini bizlerle paylaşmaktadır. Konumuza hoş geldiniz diyerek bu hafta kurumuza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de başta bu yayınlarımızı da dünyaya ileten kardeşlerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta programımızda iniş sırasına göre 3. sure olan Müzzemmil suresinin 20. ayetine kadar gelmiştik. Şimdi oradan devam etmek istiyoruz. Buyurun Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerimize ve yayın ekibimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Daha önce Müzzemmil suresinin 19 tane ayetini incelemiş idik. Şimdi 20. ayete geldik. Ben konuyu iyi anlatabilmek için değerli izleyicilerimize, okuyucularımıza, herkesten bir ricada bulunacağım. Müzzemmil suresinin bu 20. ayetini önlerine alsınlar, bir baksınlar. Evet. Bu 20. ayet, bundan önceki 19 ayete hiç benziyor mu, benzemiyor mu? Yapısal yönüyle, uzunluk yönüyle, içerik yönüyle benziyor mu, benzemiyor mu? Evet. Önce buna bir dikkat çekeyim. Evet. Ve ondan sonra ayeti baştan sona bir takdim edeyim. Takdimden sonra da madde madde tahlilini vereceğim. Sağ olun. Hiç kuşkun olmasın. Rabbin senin gecenin 1/3'ünden daha azını, yarısını, 1/3'ünü ayakta geçirmekte olduğunu biliyorum. Evet. Seninle beraber olanlardan bir grup da öyledir. Allah geceyi de gündüzü de ölçüye bağlar. Sizin bu işi kolaylıkla yapamayacağınızı bildi de sizin için bu görevi hafifletti. O halde Kur'an'dan kolay geleni öğrenin, öğretin. Sizden hastalar olacağını bildi. Bir kısmının yeryüzünde dolaşıp Allah'ın fazlından bir şeyler isteyeceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildi. O halde ondan kolay geleni öğrenin, öğretin. Salatı kurun, ayakta tutun, zekatı verin. Güzel bir ödünçle Allah'a ödünç verin. Buraları parça Evet, parça takdim haklı. ediyorum. Evet. Öz benlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin Allah katında hayrını daha çok, ödülünü daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan af dileyin. Hiç kuşkusuz Allah çok affedici, çok merhamet edicidir. Enteresan efendim. Evet. Şimdi bu dikkat ettikten sonra, Evet. buna ben dikkat çektikten sonra bunun gerçeğini biraz ben size anlatayım. Buyurun. Görüldüğü gibi ve görüleceği gibi bu ayet Mekki ayet formunda değil. Değil efendim. Çok açık Evet. belli yani. Çok açık. Zaten klasik kaynakların tümünde de bu ayetin Medine dönemi ayetlerinden olduğu da bilinir. Herkes bunda Ve bilir. yazılır. Bütün tefsirlerde, Kur'an araştırmalarının hepsinde de geçmişten bugüne de bu kabul edilmiş bir görüş olarak devam eder gelir. Bu ayet bizim tespitlerimize göre, Yeri neresi bizim olması gerekiyor? tespitlerimize göre Kur'an'ın son inen ayetlerinden, son dönem ayetlerinden birisidir. Bizim tespitimize, kanaatimize göre de Tevbe suresinin 106. ayetinden sonra inmiştir. 106. ayetten sonra. Evet. Evet. Bizim tespitimize göre de böyle. Şimdi Tevbe suresinin, bak şimdi içerik olarak öncekilerle Çok alakası farklı. yok dedik. Çok farklı. Neden alakası yok? Birincisi Müzzemmil suresinin 1 ila 19. ayetleri Resulullah'ın eğitimine yönelik Evet, hep öyle ayetler. geliyor. Hiçbirisi toplumsal konu içermez. Tabii. Üstelik henüz Resulullah o ayetleri piyasaya çıkıp da toplum huzurunda hiç kimseye de daha tebliğ Tebliğ etmedi. etmemiş. Evet. Burada Ama grup diyor mesela. şimdi Evet. bunun neden burada, nasıl burada anlamlarını biraz derin de önce bir kısa değineyim. Buna Müddessir suresinde aynı sözcükler gelecek. Orada değineceğiz inşallah. Burada İslam düşmanlarının, bakın İslam düşmanlarının, Kur'an düşmanlarının yaptığı bir beceri var. Müslümanları İslami ilkelerle Kur'an'la vurabilme. Onun için Kur'an'ın dediğim gibi inişe başlayışından 23 sene sonraki gelen ayetini ilk gelenler ayet arasına sokuşturdular ve şimdi biraz sonra bölüm bölümünde tekrar edeceğim. Orada bazı ayetler arasında kelimeler anlamda orijinalinde değil de anlamlandırırken Anlamda. tefsirlerinde, meallerinde eklemeler yaparak, parantezler sokarak İslam dinini yozlaştırma amacına kullanılan ayetlerinden birisidir de ondan. Bu teşebbüsü de burada göstereceğiz. Burada değerli izleyicilerimize bir şey daha hatırlatayım. Bu benim ilk yargımı, yani bu olsa orada inmiş olmasına rağmen buraya getirilmiş dememi, belki daha önce birkaç ayetle ilgili, pasajla ilgili söyledim ama burada iyi dikkat edecekleri bir adres daha vereceğim. Lokman suresinin 12 ile 24. ayetlerinin arasına bir baksınlar. Orayı bir okusunlar. Orada Lokman'ın oğluna verdiği öğütler var. Evet. O pasajı bir okusunlar. Hakkı Yılmaz ne demek istemiş ve Musaf üzerinde ne oyunlar oynanmış onu da orada bir görsünler. Burada belki anlayamazlar da orada daha iyi anlayacaklar da onun için söylüyorum. Bunu ayrıca okunması lazım. Evet, bunun Evet. da böyle bir okunması lazım. Şimdi efendim, bu ayette, şimdi biz bunu inceleyeceğiz. Bu Evet. ayeti burada inceleyeceğiz. Evet. Daha Tevbe suresinin sonuna Olmasına götürmeyeceğiz. rağmen Evet, tertip bu bozulmuş burada, bir kere tamam değil mi efendim? tertibini bozmuşlar, buraya getirmişler. Biz burada bunu inceleyeceğiz. Evet. Öyleyse, başlayalım burada. İlk pasajdan başlayalım. Tamam. Ama isterseniz yerini belirttiydim ya. Ben Tevbe suresinin o bölümünü sonradan da bu ayetleri getirivereyim. Uygunluk olması Evet, açısından evet. değil mi? Onu öyle bir şey yapayım da öyle. TB 106'dan sonra. Tevbe 104'ten başlayacağız şimdi. Onlar Allah'ın kullarından tevbeyi kabul ettiğini, sadakaları aldığını ve Allah'ın tevbelerini çokça kabul eden, çok tevbe fırsatı verenin, çok merhamet edenin ta kendisi olduğunu bilmediler mi? Bu, şöyle anlatayım. Medine döneminde bu Tebük seferi vardı. Evet. Tebük seferiyle ilgili inen ayetler bunlar. Orada Cenab-ı Hakk'ın önceden Resulullah'ın savaşa gideceğiz, savaşmamız gerekir diye karar aldığı, Müslümanları savaşa teşvik ettiği bir dönemde savaştan sıvışanlar vardı. Evet, evet. Bak, savaştan sıvışanlar vardı. Bunların kimisi öyle oldu, kimisi böyle oldu da bunlardan bir grubu da Cenab-ı Hak, onlar geldiler, döndüler. Cenab-ı Hak da tevbelerini kabul etti. Tevbe suresine Tevbe suresi denmesinin sebebi de budur. Evet. Önceden pişman bunu şey yapıyor. Çünkü. Pişman oldular. Allah da onların tevbesini kabul ettiğini Kur'an'da imzaladı. Evet, o yiğitler yani dönmüş olmalarına rağmen, daha önce hata etmiş olmalarına rağmen döndüler. Evet. Allah da onların tevbesini kabul etti. Bunların adını, soyadını, kimliğini ileride açıklayacağız inşallah. Tabii, bunlar belli kimseler. Onlar yiğit ederler. İnsanlar yani. Kur'an'ı geçmiş. Muazzam insanlar. Tamam. Yani işte Cenab-ı Hak bu ayetlerde şey yapar ki, ya geçmişte şöyle demişsin, böyle yapmışsın, yalan yapmışsın, yalan şey yapmışsın falan filan. Ya dönüver. Yüzüne çarpmıyor artık. Ha, çarpmıyor ve kabul ediyor. Cenab-ı Hak tevbeyi kabul ediyor. Tevbe fırsatı veriyor, ne tevbe güzel. Kabul ediyor. Bunu özellikle gösteriyor. Kur'an çalışırken daha önce hata yapıp da olabilir. Tamam mı? Tabii. Ondan sonra gerçeği görmesine rağmen dönmeyenlere de bunu itaat ediyorum bu olayı. İnat etmemek gerekiyor, evet. değil mi efendim? Evet. Devam ediyor. İşte Buyurun. Cenab-ı Hak insanlığa bunu diyor ki Allah'ın tevbe fırsatı verdiğini, tevbeleri kabul ettiğini bilmediler mi? Diye devam ediyor. Ve de ki elinizden geleni yapın. Artık Allah elçisi ve müminler işlerinizi görecektir. Ve siz görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra da o işlemiş olduklarınızı size haber verecektir. Bu da tevbe etmeyenlere sitem. Bu ayetler. Şimdi ve diğerleri tevbe edenler evet Allah'ın emrine bırakılmış olanlardır. O ya kendilerini azaplandırır ya da tevbelerini kabul eder. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Evet. Takdir Allah'a İşi Allah'a bırakacaksın. Tabii, tabii. Evet. Allah'a bırakıldı şimdi. Hı, bırakıldı. O devam eden. Sonra hiç kuşkun olmasın. Devam ediyor. Bak şimdi. Orada devam. Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azını, yarısını, üçte birini ayakta geçirmekte olduğunu biliyor. Seninle beraber olanlardan bir grupta öyledir. Yani. Samimimler. Allah geceyi de gündüzü de ölçüye bağlar. Sizin bu işi kolaylıkla yapamayacağınızı bildi de sizin için bu görevi hafifletti. Evet. Grup olarak zaten bahsediyor. Şimdi, evet, buradaki mesele geldi. Şimdi evet. İşin özüne gelelim. Resulullah'a biliyorsunuz o öğretmendi, toplumun tabii. Peygamberi, tebliğcisi, uyarıcısı, müjdecisi. Kısacası bugünkü tarzda toplumu aydınlatan öğretmendi. Evet. Öyle mi? Evet. Şimdi peygambere Müzzemmil suresinin başında hazır ol dendi. Ne zaman hazır olacağı söylenmişti? Gecenin üçte ikisinde, azında, yarısında müsait çoğunda. Olduğu zamanda ama geceyi çoğunlukla hazır ol da evet. Göreve hazır olarak geçirmesi emredilmişti. Bir nevi ders çalışma şeklinde. Tabii ki. Resulullah da sonradan gelen vahiylerle hayatını böyle sürdürdü. Arap coğrafyasına göre mecburdu. Evet. Toplumu gecenin dışında başka bir yerde toplu olarak bir arada bulması mümkün değildi. Evet. Herkes bağında, bahçesinde, şuyunda, buyunda çobanlığıyla şöyle uğraşıp duruyorlardı. Ama bak bu arada Resulullah bunu yaparken Müslümanlar da Resulullah'a uyacağız, Resulullah'a taklit edeceğiz diye hepsi bu işlere böylece yöneldi. Çok güzel, evet. Resulullah'ın yaptığı işi herkes yapmaya başladı. Ama o zaman ne oldu? İşler aksadı. Toplumun işleri aksadı. Evet, besbelli. Toplumun işleri aksadı. Ticaret, adam uykusuz geceyi uykusuz geçirmiş, işine gidemiyor. Gitti tabii. Uyuklayıp duruyor. Okula gitse bugünkü şeyde orada hani uyuklayacak. Uyuklayıp duruyor. Savaşa gitse uykuyla savaş yapma imkanı yok. Ticarete gitse onun becerecek Aldanır. hali yok falan filan derken Evet. işler aksadı. İşte Cenab-ı Hak bu bağlamda Müslümanların işi aksamasın diye bu ayeti kerimeyi indirdi. Bakın sen böyle yapıyorsun. Seninle beraber olanlar da yapıyorlar. Ama iş olmuyor, işler aksıyor. Cenab-ı Hak kiminizin hasta olduğunu, olacağını biliyor. Kiminizin sefere gideceğini biliyor. Seferde olacağını biliyor. Tabii. Kiminizin de Allah yolunda fazlından bir şeyler istemek Gayet tabii normal. isteyecek. Allah yolunda bir şey istemek fazlından ne demek? Ticaret yapacak, Ticaret oraya yapacak. gidecek, buraya gidecek. Evet. Kiminiz de askere gidecek, askerlik yapacak. Evet. Öyleyse onların, müminlerin böyle senin gibi gecenin üçte ikisini, üçten daha azını veyahut da gecenin uzun bölümlerini Hayatta geçirmeye. görev yaparak geçirmesinler. Evet. Yani Artık İslam yayıldı. Toplumda bu işleri yapacak çok şeyler, işleri aksatmadan bunları belli bir grup yapar. Sen yaparsın, zaten yapmaktasın. Onlar da işine gücüne baksınlar. Ama fakra umatiye selamlar Kur'an. Kur'an'dan size hazırlananı, sizin için kolaylaştıranı öğrenin, öğretin. kolay O olanları. zaman burada şu var. Kolay olan bu teyessere aynı zamanda size hazırlanan demek. Öyleyse buradaki müminlere hazırlanan ne? Tüccar için Ticaret ticaretle hukuku. ilgili ilkeleri. Evet. Asker için savaşla ilgili hükümleri. Hükümler. Tamam mı? Tabii herkes Tamam. kendi alanında. Eğitim öğretimci için onlarla ilgili ayetleri herkes böyle bunları bilmesi lazım. Şimdi bir öğretmenin bir talakla ilgili, boşanmayla ilgili, nikahla ilgili ayetleri bilmesi Hiç gerek gereği yok. olmaz. Evet. Ama evlenecek veyahut da evli kesime hakemlik yapacak, hakimlik yapacak, savcılık kesim yapacak kimselerin Çok iyi mutlak bilmesi surette lazım. o ayetleri çok iyi bilmesi Tabii lazım. ki o konu Ha, bilmesi lazım. öyleyse burada Cenab-ı Hak müminlere ne diyor? Artık branşlaşın diyor. Branşlaşın, Yani uzmanlaşın. evet, Evet. Kur'an'da, Kur'an eğitiminde, İslami bilimlerde Müslümanlar artık branşlaşsın diyor. Evet. Branşla herkes bir konunun en iyi uzmanı olmanın yoluna baksın, onu iyi öğrensin, iyi öğretsin. Şimdi bu ayetin bir özelliği daha var. Buyurun. Ben bu ayetle ilgili bazı özellikleri de şey yapacağım. Kur'an'da biliyorsunuz oruç ayetlerinde Cenab-ı Hak Ramazan ayında kim bu aya şahit olur, bu ayı yaşama Girişirse. fırsatına ererse o oruç tutsun diyor. Evet. Ama ve in kuntum merizan ev ala seferinde hasta olan veyahut da seferde olan başka gün tutsun der. O O sayısınca. sayıyı başka gün adetleştirsin der. Güzel. Ve o sayıyı başka günlerde yapsın der. Burada sefer sözcüğü geçer. Hasta sözcüğü geçer, sefer sözcüğü geçer. Evet. Şimdi sefer sözcüğünü klasik meallerde, klasik ilmihallerde, klasik fıkıh kitaplarında herkes kendi haline yol, yani buradan Olarak Ankara'ya, İzmir'e vesaire gibi yerlere, Almanya, Amerika neyse, uzaklığına göre oraya giden, gitmeye o yola buna sefer sefer diyorlar. demişler. Oysa ki Halbuki, bakın şimdi, halbuki Cenab-ı Hak seferin ne demek olduğunu burada açıklıyor. Açıklaması Bak burada şimdi, seferin. şimdi bak, merizanı kiminizin hasta olacağını bildi der burada. Evet. Hastalık, onu da ben biliyorsun oruç Buyurun. konusuyla ilgili çok detaylı açtıydım. Seferi de orada Evet. açtıydım da, bu ayette Bakara suresindeki sefer sözcüğünü de tefsir eden bir ayettir. Evet, Bu Bakara'daki tefsir. ayette, bakın şimdi sözcüğün öz anlamından evvel şunu anlatayım ben size. Bir kısmının yeryüzünde dolaşıp Allah'ın fazlından bir şeyler isteyeceğini, çiftçilik yapacağını, Tabii. öyle düşünelim, çobanlık yapacağını, kimisi Evet. öyle yapacak, biliyor Allah. Bir kısmını da Allah yolunda çarpışacağını bildi, tamam mı? Evet. Yine herkesin bu Allah'ın fazlından sağa sola mal alma, mal satma vesaire gibi yollarına Ticaret gideceğini de yönlerini bildi. biliyor. O zaman Kur'an'dan hazırlananı, kolay geleni Kolay öğrenin, geleni öğrenin. öğretin dedim. Tabii. Öyleyse yeryüzünde Allah'ın fazlından Aramaya çıkma, çobanlık yapma, ticaret yapma, askere gitme. Dolayısıyla burada yani şeye gitmenin hepsi sefer kapsamının Hepsi içine giriyor. içinde. Ha, burada sefer sözcüğünü de şöyle daha önce şey yaptım, burada şey yapayım. Sefer sözcüğü rüzgar vasıtasıyla dalların aşağı yukarı sallanması veyahut da ele alınan bir süpürgeyle ileri geri hareket ettirilmesi. Esas anlamı budur. Öz anlamı o. Veyahut da rüzgarın yere düşmüş top şeyler, gazel diyoruz ya, Yaprakları. kuru yaprakları, onları bir yerden bir yere atması demek. Bunun hepsine baktığımız zaman seferin öz anlamı hareketli iş demek. Hareketli işler. Hareketli iş. Evet. Hareketli iş. Evinin damında çıkıp sağa sola gidip gelme. Öğretmenlik buna şeydir, hareketlidir. Tabii. Öğrencilik, askerlik, dediğim gibi çarşıda, pazarda, Hepsi esnaflık falan hareketli. filan. Ha, öyleyse bu ayetin bir özelliği Evet. de bu sefer sözcüğünü tefsir eden bir ayettir. Çok güzel. Biz de yani Kur'an'a girerken böyle belirli kavramları, belirli şeyleri bir bir takdim ederek yürüyelim. Güzel. Burada bir de herhalde efendim yani ritüel olarak peygamberi taklit etmenize gerek yok mesajdan veriliyor O acaba. zaten var. Değil Şimdi mi? böyle kimse kimsenin işine şey Hani yapmasın. orada herkes sizi bu şekilde Tamam. diyor ya, Şimdi yapmaya burada kalktınız işte bu bak, işleri diyor. bunun bu şeyle ilgili çok rivayetler var, Var. uydurmalar var. Tabii. Da ben onlara girmiyorum. Yani Girmiyorsunuz şimdi onlara. burada bu işte goya bir de çarpıtmaları var bunun. Biliyorsunuz. Her Teşhisler. gece gündüz namaz kılmaya kalkmışlar Hı, bilmem bu evet, şeyler. öyle Şimdi derler. onlara değineceğim de Müddessir'de değineceğim. Müttesirler. Kum'da. Tamam. Buradaki hazır oldu ya. Orada görevdi. O kumun ikinci bir aşaması gelecek. Orada onlara değineceğim. Bu ayetleri bak biliyorsunuz. Sen gecenin müştekisine sabah Yarın. namaz kılıyordun da şu yapıyordun. Herkes namaz kılmaya yapmış. Herkes ailesinden, eşinden uzaklaşmış, bilmem ne yapmış falan filan da Cenab-ı Hak onları azarlamaya şey Affetmiş. yapmış. Evet. Resulullah onları toplamış. Demiş ya ben yapıyorum, ediyorum, onu da yapıyorum, bunu da yapıyorum ama eşimden, yatağımdan ayrılmıyorum falan Diye filan şeyler gibi. uydurmuşlar. Bunlar hep bu işe uydurma şeyler. Maalesef. Şimdi uydurmalarla vakit geçirmeyelim. Tabii. Metin Gerçek ayetlerden anlamını böyle hani öğrenelim biz. oradan şey yapalım. Güzel. Buradaki en büyük mesele bu. Buna şeyde değineceğim. Dediğim gibi Müddessir'de. Buradaki kalk şeylerini hep namaz kıl diye Hep böyle çevirdiler. çevirdiler. Bir. Evet, maalesef. Bak. Bir. İkincisi fakra'u ma teyessere minel Kur'an ifadesini oraya parantez açtılar. Utanmazların çoğu da parantez falan koymadılar. Namazda kolay gelenini oku dediler. Evet öyle Namazda derler. oku dediler. Ha, evet. Kısa süre oku anlamında Bak. sanki. Kur'an'ı, hayat kitabını, Evet. bak burada Allah bize her mesleğin kendi dalındaki, branşındaki ayetleri iyi öğrenmesini, iyi anlamasını, iyi Tabii. uygulamasını emreder. Emrederken. Bizimkiler Kur'an'ı sadece namazda okunacak bir Evet. kitap haline getirdiler. Maalesef. Sadece Maalesef. namazda okunacak. Evet. Namazda kolayına gelen oku. Evet. Onun için de ne yapmışlar? Kur'an'ın, yani Kur'an'ın demeyeceğim. İşte Yaşlılar Yurgadaş'ın, varmış da onlar Mushaf'ın hem Mustafa'nın evet. son bölümüne tutmuşlar. Kısa sureler var ya. He onları Onları oraya hemen monte vermişler. Kolay gelen okunacak ya. namazda bunlar Ondan okunsun. sonra da bunların adına namaz sureleri Yazıklar olsun. Evet. deyivermişler. Evet. Şimdi bunun nasıl olduğunu bu şeyleri unutmayacağız. Yine orada Tabii inşallah orada orada da konusu değineceğiz. gelince işleriz. Burada Cenab-ı Hakk'ın burada fakra'u ma teyessere minel Kur'an. Bunun altında da bu meslek gruplarını saydıktan sonra ondan diye yine zamir göndererek Kur'an'dan size hazırlananı kolay geleni Gelinize. okuyun emri var iki yerde. Tabii. Namazla hiçbir Hiç alakası ilgisi yok. yok. Şimdi değerli izleyicilerimize tekrar bir mesaj. Elinizdeki meallerde, tefsirlerde bu ayette işte namazda kolay geleni diye var ya namazda sözcüğü yoktur. Yok kelime O olarak. sahtekarca yerleştirilmiştir. Sizin onu yırtın onu. Gayet Tamam mı? tabii. Kur'an'ı Onsuz ilave. okuyun. Kur'an'ı doğru anlamak istiyorsanız, Evet. doğru yaşamak istiyorsanız sizin onu. Tarifat yapılıyor Kur'an'da bu şekilde. Onu da Yapılmaya burada çalışılıyor. belirteyim. Evet. Şimdi bakın. Kur'an her zaman için kolaylaştırılmıştır. Herkese her bölümü kolaylaştırılmıştır. İnşallah ileride 5-10 sure sonra yine Mekki surelerde Kamer suresinde Tamam. orada ta 11 kere falan gelecek. Veyahut da 7 mi 9 mu sayısını tam şey yapamıyorum ama Velekat yessernel Kur'an li zikri fehel min müttekir. Ortada Biz bir bu şey. Kur'an'ı var yok. Hazırladık, kolaylaştırdık. Kolaylaştırdık. Yok mu öğüt alan? Evet. Bununla ilgili işte. İşte yeserna Evet. sözcüğünün bak orada Aynısı. buradaki şeye var. Kur'an kolaylaştırılmıştır. Tabii. Hazır olarak sunulmuştur. Tamam mı? Evet. Hazır olarak sunulmuştur. Ama belirli bir grup İslam düşmanları bu ham hazır gayet ne bileyim nefis bir baklava gibi şeyin içerisine Ya. tamam mı? Tutmuş tükürmüşlerdir bak. Maalesef. Böyle Maalesef. parantez açarak bilmem ne yaparak tamam mı? Bunu Maalesef. da yapmışlardır. Bunu da Evet. burada böyle belirtmiş Sağ olun. olayım. Efendim bir kısa ara vermemiz gerekecek müsaadenizle. Öyle mi? Peki. Çok Teşekkür teşekkür ederim. ederiz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, Müzzemmil Suresinin aslında medeni bir sure olduğu herkes tarafından bilinmiş olmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin eğitime ilgili olan bölüme aksettirilmesinin içeriğini anlatıyordu. Buradan devam ediyoruz efendim. Buyurun. Evet, bir tasdik yapacağız herhalde. 20. ayet medeni, Müzzemmil suresi değil de 20. ayet. Hatta 20. ayet 20. olarak. ayet medeni. Tabii. Ötekiler Mekki Tabii. olarak şey yapan. Burada bir Öncekileri noktaya kastetti. daha değineyim ben Evet. burada. Şimdi Allah geceyi de gündüzü de ölçüye bağlar. Sizin bu işi kolaylıkla yapamayacağınızı bildi de ve sizin için görevi hafifletti. Evet. Burada Rabbimizin bize bir mesajı var. Çok özel bir mesaj. Bu noktaya da dikkat edeceğiz. Biz elimizden geldiği kadar ne yaparsak yapalım. Evet. Hiçbir şeyi bir kul olarak, aciz kul olarak, mükemmel olarak yapamayız. Tabii, mümkün değil. Hep kusurlu yaparız. Evet, insanız tabii. Tamam. Evet. Hep kusurumuz olur. Ama olsun. Niyet halis olduktan sonra Cenab-ı Hak ne diyor? Sizden görevi hafifletti, size tevbe fırsatı verdi. Evet. Yeter ki O inat sorun etme. değil. Doğru. Tamam mı? O sorun değil. Bakın bunu hiç unutmayalım. Evet. Şimdi burada ne kadar şey yaparsak yapalım mutlaka eksik kalacağız. Evet. Şimdi ben burada bir şeye daha burada hatırlatıvereyim. Üzerine fazla durmayacağım inşallah yerinde. Resulullah'a son vahiy. Son. Resulullah'ın bir emeklilik kararnamesi var. Öyle diyeyim bugünkü tabirle. Evet. Peygamberliğin bitişi var, vahyin bitişi var. Son vahiy var. Nasır Neydi o? suresi. Nasır suresi. Nasır suresi. Evet. Nasır suresinin son ayetlerini okuyabilir misin bana? Orada istiğfar etmesini söylüyor. Tesebbi bihamdi rabbike ve estağfirhu innehu kâne tevvâbe. Evet. Bak, öyleyse senin görev bitti. İnsanlar bölük bölük grup grup İslam'a aklinle, Allah'ın akınıyorlar. dinine koşuyor ya. Evet. Sen de bunu görüyorsun ya. Tamam. O zaman ne diyor? Tesbih bi hamdi rabbike ve estağfirhu. Hamdine tesbih et. Hemen Allah'ı tesbih edeceksin. Ve? Ve estağfirhu. İstiğfar. İstiğfar edeceksin. İstiğfar. Suçların, kusurların var ya. Yani seni iş peygamber. Yaparken senin falan çok olmuştu. Oldu. Derdi. Olmana rağmen. Ha, ha. Peygamber olmana rağmen. Kardeşim yani, tamam düşün. Mı? Evet. İnnehu kâne tevvâbâ. O Allah evet. Var ya, ezelden ebede tevbe fırsatı veren, Tevbeleri kabul eder. Merhametli, evet. Bak Resulullah'a bile, bile anlatabilir mi? Bu çok ince bir konu. Ha, tamam. Doğru. Tabii bu mesaj gitsin belirli bir yerlere, değil mi? Alınmıştır inşallah. Ha, tamam. Evet. Bu mesaj da böyle belirli tabii bir yerlere gitsin. Evet. Çok ona güzel. bile ve safirhu. Tabii. İnnehu kana tevvaba. Ya, Evet. ya. O tevbeleri kabul edendir, tevbe fırsatı verendir. Şimdi mi? Ha, ta ezelden ebede. Onun ayrıntılarına da orada gireceğiz inşallah. Nasıl Öyleyse söylesin? burada ne yaparsanız yapın, mutlaka kusurunuz olur. Olabilir. Ama Allah tevvaptır. Halis niyette, Ya Rabbi yapıyordur ama elimize yüzümüze bulaştırdık. Evet. Samimiyetinde teslim yapacak olursan, bunda şey olmaz. Yeter ki niyetinizi Evet, bozmayın bu yani, değil mi? ayette Tabii. bu. Bunlar Çok güzel. biliyorsunuz hikmet ayetleri, hüküm ayetleri. Hüküm ayetleri. Onları da böyle Hikmet bileceğiz. içerikli. Şimdi devam ediyor şimdi. Hani Kur'an'dan kolay Kolay olanı olanı hazırlanı okuyor öğrenip öğretme demiştin. işini verdi kurumlara. Devam ediyor şimdi. Salatı Evet. ikame edin. Evet. Yani mali ve zihinsel destek, toplum aydınlatma kurumlarını kurun, ayakta tutun ve zekatı verin. Evet. Burada bak Salat bu ikame. şey şimdi burada üç tane madde gelecek de biz birincisini ele alalım. Birincisi salatı kurumlaştırın. Bakın salatı kurumlaştırın. Salat sözcüğü artık herkese öğrendi. Evet. Çok açtık Doğrusu da onu. düşmanı da şuyu da buyu da muhterisi de şuyu da İnat buyu da edeni de kaçacak şey esasını kalmadı. Herkes biliyorlar. biliyor. Tabii. Salat Tabii. dediğim gibi öz anlamı şeyiyle bedevinin ilk şeyi de sırtlamaydı, desteklemeydi, alttan yana Uyduklama. uyduklamaydı şey yaparken sosyal konulara gelince din de dediğin zaman insanları eğitimle, öğretimle, aydınlatma, bilgilendirme, bilinçlendirme aynı yönde bir mali noktası açısı daha Tabii. var Kur'an ayetlerinden Mali. anladığımız göre. O zaman da diğer hani mağdur, masum, mahrum insanlara, kısıtlı insanlara dediğim gibi sosyal yardım kurumlarını oluşturup Evet. oluşturmak ve Oluşturmak. ayakta tutmak Evet. demekti. Şimdi salatın anlamı buydu. Buydu. Bunun da bir kurumlaştırılması var. İkame salat. Buradaki bu. Salatı ikame edin. Ayağa kaldırın ve ayakta tutun. Olay bu kadar açık. Öyleyse bunun anlamı eğitim öğretimler şeyler Tabii. bireysel olarak değil. Kurumsal olarak oluşturun, okulları oluşturun. Mali yönden de iş fabrikalar kurun. En büyük şeyler fabrikalardır. İstihdam yerleri kurun. İstihdam Doğru. yaratacak, istihsal üretim yapacak yerleri oluşturun. Bunun ötesinde dediğim gibi sosyal destek kurumları, hastalıkta, sağlıkta, emeklilikte, yaşlılıkta da o insanı kula kul etmeyecek Ha. ölçüde, tamam mı? Kimseye Kula kul muhtaç. etmeyecek, Doğru. kimseye muhtaç olmayacak ölçüde onları fonlarınızı oluşturun, kurumlarınızı kurun. Evet, çok Denilen güzel. şey bu. Şimdi bunun da bir de vakitlendirilmesi var. Vakitlendirilmesi kamuya ait. Burada vakitlendirilmesi Yok, yok zaten. evet. Bu ayetler geldiği zaman onlar zaten vakitlendirilmişti. Tabii, salatın Şimdi vakitlendirilmesi kamuya. bazıları şimdi bize yazıyorlar, çiziyorlar. Azaldı da. Efendim diyor, mesela ben şimdi bu salatı kendim nasıl vakitlendireceğim diyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, kişinin vakitlendireceği diye bir şey yok. Her Kişi an. vakitlendiremez. Evet. Kişi kendi salatını kendine en uygun zamanda her zaman için gecesinde Her gündüzünde zaman. yapar durur. Tabii. Ama bunu ikame ettiğin zaman, bak salatı ikame et, kurumlaştırdığın zaman olay salat konusu kişisel boyuttan sosyal boyuta, toplumsal boyuta ulaşmıştır. Gayet tabii. Toplumsal boyuta geldiği zaman vakitlendirilmek mecburiyeti vardır. Onu da kim yapacak? Ha, öyleyse toplumun önderi de bunu toplumsal yapılacak şeyleri mutlaka bir vakte bağlayacak. Tabii. Aynı bugünkü devletimizin okullar falan gün açılacak, falan gün kapanacak. Günün falan saatinde ders başlayacak, falan saatinde bitecek. Askeri de Dediği gibi, eğitim askeri mesela. eğitimdeki Değil mi? gibi Aynen. vakitlendirme şey yaptılar. Veyahut da devlet daireleri şu saatte açılacak, şu Ha. saatte kapanacak Doğru. gibi vakitlendirme olayı kamuya O aittir. kamunun işi. Ve unutmayalım, İsra suresindeki salatın vakitlendirilmesine yönelik emirler. Evet. Ekim-i salah. İmam Selat, evet. Şeyler lidülük şemsi ile gazeli vakitlendirme. Yine Hud suresindeki salatın vakitlendirilmesi Emrilmesi. kamu yönetim başkanınadır. Kişilere değildir. Evet. Altını çizerek söylüyorum. Evet, doğru. Altını çizerim. O kamu yönetiminin başına verilen emirdir. Emirdir. Yani bireysel olarak Ali'ye, Veli'ye, Hasan'a, Hüseyin'e kısacası sıradan kula verilen emir değildir. Bunun da altını çizeyim. Öyleyse burada vakitlendirmeyi daha önce çok anlattık. Burada bir olay müminlere verilen emirler. Birincisi salatı ikame edeceksin. Hem yapıyorsun zaten ya. Bireysel yapman Kurumlaştırmak. yetmiyor. Bunu kurumlaştıracaksın ve Evet. ayakta tutacaksın kardeşim. Evet. Doğru. Olay bu. Bunun ötesinde ilke zekatı verin. İkincisi de zekat, Bak değil mi? şimdi zekatı verin. Ha bak Zekatı verin esas şimdi burada. bak zekatı verin. Ha zekat neydi? Zekat insanın kendisini temizlemesi anlamında Evet, arındırma. Allah'a verdiği iman vergisi. İman vergisi. Evet, iman İman vergisi. vergisi. Evet. Bakın. İman vergisidir. İman Zekat vergisi. iman vergisidir. Evet. Şu andaki fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında yazan işte zekat yani alınan vergi şeyler onlar sadakadır. Zekatla alakası yoktur. Zekatı insan, mümin kendisi verir. Sadakayı kamu yönetimi alır. Alır. Burada verir. Hizmetinin karşılığı, verdiği hizmetinin karşılığı belediye Hizmet karşılığı. hizmet karşılığı Tabii. alır. Devlet hizmet karşılığı, Harç gelir. güvenlik, Tabii. eğitim, şu bu falan, milli müdafaa falan filan bunların karşılığı olarak alır. Sağlık için alır, şu olur, bu olur. Tabii. Ama hizmet karşılığı alır. Gayet tabii Bu hizmet bir. veriyor, alıyor. Ama zekat ise ilahi kelimetullah için verilir. Allah'ın kelimesi yayılsın, Allah adı yayılsın, Allah'ın dininin hakimiyeti olsun diye verilir. İman vergisi tabii. Kimse zekat Evet. almaz. Bakın böyle bir şey diyeyim. Yani zekat vereceksin diye kimse zorlanmaz. Kitaplara baktığınız zaman zekat vermediler, irtizat etti, öldürüldü, şunlar bunlar. Bunlar Evet. İslam'ın dediğim Neler gibi neler okudum. yozlaştırılmasından ibaret şeylerdir. Tamam mı? Zekat gönülden verilir. Ve İslam devleti ayakta tutulsun diye verilir. Neden? Eğer ki Müslümanlar iman borcu olarak zekatı verip devletlerini bağımsız bir devlet olarak ayakta tutmazlarsa o devlet Yahudi'ye, Hristiyan'a, münafığa muhtaç olur. Ya. Onlardan borç alırlar. Evet, Tamam mı? evet. Onlardan borç alındığı zamanda da Emri altına İslam girer. devleti diye bir devlet kalmaz. Kalmaz. Tamam mı? Evet. Neden? Muhtaç artık ona. Muhtaç. Ondan emir alacak. Muhtaç kardeşim şimdi Evet. muhtaç Tabii. yani. Evet. O zaman üretmeyen, devletini, İslam devletini ayakta tutmayan, üretmeyen adamların sonu ne? Akif'in bir şiirinde dediği gibi, kim ki kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, tamam mı? Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Maskarası olur. Evet, ben şöyle söyleyeyim. Bugünkü Müslümanların tüm dünyadaki durumları, maskaralıklarının sebebi, dostlarının yüz karası olmasının, düşmanının maskarası olmasının sebebi, zekatı anlamayışlarından, zekatı verme işlerindendir. Evet. Çünkü öz anlamından saptırılmış. Tamam, Çok tamam mı? saptırılmış da ondan. Unutmayalım. Evet. Zekatı anlamayışlarından Anlamamışlar ki. ve zekatlarını verme işlerindendir. Evet. İman borcu bu. Tamam. Öyleyse şimdi sen ekonomik olarak affedersin hani zokayı yutmuşsun balığın ta çeneden değil Ya. mideden yakalatmışsın zokayı mideden Nasıl yemişsin kurtaracak? hareket tarzın yok özgürlüğün yok seni böyle kullanır dururlar. Evet. Normal tabii o zaman. Tamam işte normal. Evet. İslam ilkeleri bak şimdi burada bunları daha ileride göreceğiz. Daha şeylerine de değineceğiz. Zekatı verin. Evet. Zekatı verirseniz ayaktasınız. Zekatı vermezseniz ayaklar altındasınız. Batarsınız. Evet. Ne Zekatı kadar güzel bir verirseniz açıklama. şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da iki tane ayette eğer iman ettiyseniz en üstün sizsiniz. Bu kadar açık söylüyor yani. Evet, peki Yalan mı söylüyor Allah? Müslüman Evet. devletlerin, milletlerin hepsi iman ettik diyor ya. Perişan Hiç de vaziyette. üstün değiller. Hepsi Allah mı perişan. yalan söylüyor Evet. yoksa onlar mı iman etmemiş? İmansızlıktan. İman etkisini göstermiyor ki. Evet. Meyvesini vermiyor ki. Evet. İman Zekat nasıldı? Meyve verirdi değil mi? meyve verdi. Her an Ha. meyvesini verir. Her an. Zamanı yok Her an. yani. Evet. Evet. Her an. Ama işte zekat Evet. yok işte. Meyve düşmüş. Peki. Maalesef. Bir Maalesef. başka yönde. Bir başka ilke. Güzel bir ödünçle Allah'a ödünç verin. Evet, bak Allah ödünç vermek Bir mesela. de Allah'a Evet. ödünç verme. Bak şimdi burada Ayette bir başka boyut daha geldi. Allah'a ödünç Ne verdiler. demek Allah'a ödünç vermek? İnsan tuhafına Evet. gidiyor değil mi ilk önce? Evet. Şimdi Allah'a evet ödünç verme. Güzel bir ödünçle. Bak şimdi. Ödünç verme. Türkçe'de var değil mi bu sözcük? Tabii ödünç geçer. Hukukta Ödünç da geçer. Türkçe'de var. Evet. Buna karz diyoruz. Kars. Arapça'da. Tabii. Karz sözcüğü biraz terimsel olarak sözcüklerden de geleyim. Orijinali bir şeyden bir parça koparmak, kesmek demek. Koparmak, Bak kesmek. bir şeyden bir parça koparmak demek. Şimdi hatta Araplar bunu tuhafınıza gider. Farenin ekmekten kestiği parça için kullanmışlar. Fare koparı ısırıyor. Sonradan da terzinin kumaştan kestiği parça var ya böyle Evet. kırpıp at şey var ya Parça artar. atar da anasını diker ötekinin kenara atar da ona da karşı Buna sözcük da mı ta karşı derler? buralardan gelme. Bu Öz ödünç anlamı sözcük. orası. Öz anlamı bu. Şimdi Türkçemizde de buna biz ödünç alma, ödünç verme diye Tamam. şey yapıyoruz. Ödünç alma, ödünç verme dediğin zaman karşılık beklemeden. Evet, karşılık Karşılık beklemek yok. beklemeden bunu ödünç alırsın. Bir gün sonra da onu hani Kullanmak geri istersin. verirsin yani. Onun gibi. Buna ödünçleşme diyoruz. Ödünç şey yapma diyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak bize ne diyor? Allah'a Ödünç. ama Güzel, ödünç ha güzel. güzel garvan hasenendir. Güzel bir ödünç. Güzel bir ödünçle ödünç vereceksiniz. Şimdi bu güzel şeyinin anlamı ne diye Neden güzel geldiğimiz diyor? zaman Evet. burada bunun anlamı şu. Verdiğin şeyi en güzel şekilde ve Allah'ın gösterdiği yolda verirsen güzelleşir. Allah'ın gösterdiği yol ile. Allah'ın gösterdiği yolda gösterirsen, şey yaparsan bu güzelleşmiş olur. Evet. Bak şimdi bunu Cenab-ı Hak değişik ayetlerinde bize gösterir. Şimdi Tekabül suresinde 14'ten 18'e kadar olan ayetlerde buna çok değinilir. Evet. Eğer Allah'a güzel bir ödünç verirseniz o sizin için kat kat artırır. Yani Artırır. Allah'ın Evet. gösterdiği yerde bu nedir? İnfak. İnfak. Şimdi zekat ayrıydı bak şimdi. Zekat, Zekatı evet, zaten infak ayrı. işinden gelerek veriyordun ya. Bizzat evet. Bu defa infak. Allah'ın gösterdiği yerlere vermek. Allah'ın dediği İslami şartlar, İslami ilkeler içerisinde verirsen ödüncü güzelleşiyor. Allah'ın bahsettiği ise insanların kendi arasındaki sıradan ödünçleşmesi değil, Değil. tamam mı? Malını Allah'a verecek karşılık beklemeden, Canı gönülden. insandan beklemeden. Ama Cenab-ı Hak ne diyor? Eğer ödünç verirseniz ben onu size kat kat vereceğim diyor. Vaat var orada bir. Vaadi var. Onu kat kat vereceğim. Kat katı ne? Bu ödünç hasene boyutuyla olursa bire 10. On. İnfak yani boyutuyla olursa bire asgari 700. 700. Evet. 1'e 700 diyorlar. Bak orada bire 700. Asgariyse daha Asgari ise artırırım üstadı da belli diyor. değil. Limit yok. Limit yok. Evet. Çok Bu enteresan. Allah için verilecek. Burada karşılık beklemeyeceksin. Allah ne diyor? İnfak edeceksin. Ne infak edeceksin? Artıyı. İhtiyaç Yani fazlasını. ihtiyacın fazlasının. Evet. İnsan kendisine ait havai-i asliyi belirler. Evet. Havai-i asliyi belirledikten sonra da Zaruri şeyler. Ha. ondan sonrasını infak eder. Kime İnfak infak yapması lazım. edecek? Elinden tutulması lazım gelenler, mahrumlar, doğal Tabii yatırımlar, o dediğim da. gibi oralara gidecek. Evet. Onlar Allah'ın gösterdiği yerlere harcamak, Bu şekilde dediğim olacak. gibi Allah'a verilen borç mahiyetinde. Evet. Şimdi bunu dediğim gibi çok daha bu konuyla ilgili ayetler var. Mesela Hadid suresinde böyle över ki, kimdir o Allah'a güzel bir ödünç verecek olan kişi ki Allah da onun için kat kat artırsın. Onun için şerefli bir ödül de vardır. Burada da gösteriyor ikinci Evet. olarak. Bakara 245'te kimdir o kişi ki övgüyle bahsediyor. Allah'a güzel bir ödünç versin de Allah da ona birçok katlarını katlayıversin. Allah darlık da verir, genişlik de verir. Ve yalnız ona döndürüleceksiniz. Evet, burada Cenab-ı Hak ne yapıyor şimdi böyle şey yaparak? Kamu hizmeti için, böyle bu şeyler için verileni kendisine borç vermiş bir adam gibi onurlandırıyor, tamam mı? Onu, İnfak görevi yapan adamları onurlandırıyor. Cenab-ı Hak Evet. kendisine borç vermiş adam gibi onurlandırıyor. Buna tecellül-i ilahi diyoruz yani. Şimdi Tezellül-i Cenab-ı Hak neye ihtiyacı var? Yani ama Hiç mübarek. ihtiyacı var mı? Yani Yok tabii. evet. Bunu öyle şey yapıyor. Öyle bir onurlandırma noktasına şey yapıyor. Evet. Çok güzel. Evet. İnfakı da böylece Zekat konusunu şey yapmış zekatı şey olduk. yaptık. Ödünç Ayetteki verin. Evet. konulan Zekat ödünç. şeyi bahsettik. Şimdi bir Evet. de Öz benlikleriniz için. ha şimdi garzı da bahsettikten sonra öz benlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin Allah katında hayrını daha çok, ödülünü daha büyük olarak bulacaksınız. Öz benlikleriniz için. Evet. Bak şimdi, zekatı verirsen ama her şeyden evvel bunları yapabilmek için imanın sağlamlaşması, Kur'an'ın iyi anlaşılması, doğru anlaşılması, iyi yaşanması şart. Evet. Şimdi bu ayetlerin hepsini, oradaki maddeler var ya, Fakra'u ma teyesseremine Kur'an. Kur'an'dan size hazırlanan güzel bir öğrenip öğreneceğiz. Ondan sonra salatı ikame edeceğiz. Zekatı Zekatı vereceksin. vereceğiz. Allah Allah'a güzel borç ödünç. vereceğiz. Evet. Güzel garz-ı Ödünç. hasen vereceğiz. Tamam mı? Onu vereceğiz. Ha böyle yaptığınız zaman var ya Bu öz takdirde. benlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin Evet. Allah katında hayrını daha çok ödülünü daha büyük olarak bulacaksınız. Bulacaksın. Bu da bir Yani vaat. ha tamam da işte bunları yaptığın zaman hiçbirisi boşa gitmemiş oluyor. Evet. Hepsi yerine geçmiş oluyor. Hiçbirisi boşa Evet. gitmemiş oluyor. Hepsi kat kat kat kat ahirette Karşımıza çıkacak. karşına çıkacak. Ödül olarak çıkacak. Evet. Evet. Ne güzel bir vaat efendim. Evet. Çünkü bak tam öyle de ileride Ali İmran'da başka bir şey var. Çok enteresan. Kim herkes önden gönderdiği hayrı karşısında hazır bulur. Hazır olacak değil mi efendim? Kat kat hazır bulur. Ama o kişi ki Hmm. ve meyame suen tevettüle ve beynehu ve ameden bayide. Kötülük yapanlar da kendileriyle yaptığı işler arasında uzun uzun mesafeler olmasını. İsterler. Hiç Tamam mı? ulaşmasak o şeye. Evet. Evet. O ayet. Yevme tecidü kullu nefsin İkili. Muhammed bin hayrin muhtara. Herkes yaptığı hayrın karşılığını hazırlanmış olarak karşıda bulacak. Bu işte o ayet bunu Nizam tefsir suresinde eder. de ona benzer şeyler Evet. var herhalde. O Hayırlı. hayırın şeyi de esas hazırlık noktasıdır. O görür, onun karşılığını alır. Evet. Evet. Şimdi bunu da bildiriyor Cenab-ı Hak. Kişinin ölmeden evvel malıyla, mülküyle hayırlı işler yapması, onları ölene kadar elinde tutmasından ve mirasa bırakmasından Allah katında daha Daha değerlidir. değerli olur. İşte bak burada sözlüğe iyi dikkat edeceğiz burada. Benlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin. Evet. Önden Önden gönderdiğiniz iyilik. Önceden, gönderebilmek ölmeden için ne önce. yapın? Ha. Ölmeden önce değil mi efendim? Ölmeden evvel. Mirasa kalırsa Bitti zaten. Sen değil bitti. ki o. Veren falan olmaz. Sen, Hiç değil alakası kalmaz. İstediğin kadar mi? vasiyet et. Mirasa falan kalmaz yani. Evet. Onu için Sağ kendine akıllı yaptın sen. adam, tamam mı? Çok Önden gönderme. kazanacak. Tamam mı? Çok kazanacak. Ama kazandığını Tabii. mirasa Tabii. değil, kendisinden önce Gönderecek. gönderecek. Ölmeden evvel gönderecek. Ölmeden evvel onları bir Ki yollayacak oraya. karşılığını bulsun Ha, ahirette değil mi? orada onu kat kat bulacak. Hem de kat Bir kat. gönderdiydi. Orada 10, 100, 1000, 100, 2000, 3000, 100 tadı 5000 yok. tane onları bulacak. Rabbimiz yalan Hazır söylemez. bulacak. Bu vaat Ha, mutlaka bu bir ama gerçekleşecektir. bak arkasından ikinci bir şey var. Bir de ödül var. Ödül Ha ayrıca. bu yani bunun Ha. karşılığının ötesinde ayrıca bir de ödülü var bu Artı işin. ödül. Artı ödül Bunu var şimdi. tahayyül Değil mi? edemeyiz o zaman. Bilemiyoruz. Evet. Bak şimdi gönderin iyinin Allah katında hayrını daha çok ödülünü de daha büyük bulacaksınız kardeşim. Evet. Ödülü de var bir işin. Yani Hem böyle güzel karşılık bir amel artı yaptığın ödül. için bir de Değil mi? ödülünü alacaksın. Karşılık artı ödül Yani yani. karşılık ama karşılık da o artılarına Cenab-ı Hak ödül demiyor bak. Demiyor. O Hani kat bire kat 10'u bire fazlası. 700'ü falan ama Ödül ayrıca. ödül bunların dışında Ayrıca oluyor. değil mi efendim? Ha, bunların dışında oluyor. Evet. Evet. Enteresan ya. Sonunda da ayetin sonunda da Allah'tan af dileyin. Evet. Evet. Nasır suresini anlattığınız şekilde buraya Evet, yerleşim. Allah'tan Af af dileyin dileyeceksiniz, buna tamam mı? rağmen. Af Ne kadar dileyeceksin. infak İşte etseniz. bu işte kulluğun şey noktası bu. Evet. Has noktası. Yaparsın edersin de yani kendinde bir şımarma şunu yaptım bunu. Övünürsün, Ya kimin kibirlenirsin. malını kime verdin ki yani Yani kime? hiç kimin Sen malını kime veriyorsun? Allah'ın malını, Allah'ın mülkünü bir başkasına Evet. aktardın diye onunla kendine pay çıkarıyorsun ki yani. Reklam Hiç yaparsın. kuşkusuz Allah çok affedici, çok merhamet edicidir. Evet. Allah sonunu da ayetin böyle bağlıyor. Hiç kuşkusuz Allah çok affedici, Çok merhamet çok edicidir. merhamet edicidir. Evet. Bütün şeylerde. Şimdi Cenab-ı Hak bize kulluk görevimizi hani daha önce söyledim ya sohbetin arasında verdiği zaman bunu mükemmel yapamayacağımızı biliyor. Biliyor. Eksik yapacağımızı Evet, biliyor. biliyor. Ama affediyor. Evet, onun vaadi Öyleyse var. af dileyeceğiz. Her zaman peygamberimize bile af dilemek Evet. için kendisine Evet. emrettiğine göre artık düşünelim bizim Evet. halimiz nice Şimdi olur. öyleyse bu noktada bu şeylerin bir son şeyleri vardı, mesajları vardı. Güncel Müzem mesajı, günlük güncel. güncel mesajları. Evet. Onunla bağlayalım herhalde. Bağlayalım. Vakit Vaktimiz dur. de dolmuş oluyor zaten. Vaktiniz de dolmuş oluyor. Evet. Ben bu mesajı şöyle Buyurun. burada şunu da tekrar şey yapacağım. Yani sureyi kapatırken değerli izleyicilerimiz bu sure dört necimden Evet. oluşuyor. Bu 20. ayet dedik ya 15. normal 3 necimle alakası yok. Onu Evet. 4. necim olarak 13. verdik. necim bu. Ha. Onu biz Tevbe suresinin Şöyle. 106. ayetinden sonraki Kısımda şeyde yeri onu orası olması ileride gerekir. inşallah uluslararası bir çalışmada bir konsensüs sağlanır. Bu musaf yeniden makul ve Tertiplenirse makbul şekilde tertip edilir. O evet. zaman da bu ayet yerini bulur. İnşallah. Onu da şey yapayım. Öyleyse ilki o gün içi peygamberimizin eğitime yani öğretmenliğe atanıp peygamberliğe atanıp topluma çıkmasına hazırlıktır ya. Evet. Şimdi de Kur'an Ha, çalışanları şimdiki günü evet. toplumu aydınlatmaya gayret eden dostlara, insanlara verilen mesaj. Ey toplumu uyarma ve aydınlatma birikimine sahip olup da evine kapanan kişiler. Bulunduğunuz yerlerde en uygun ve en etkili olacak zamanlarda kalkın. Toplumu uyarın, aydınlatın. Toplumu uyarmada, aydınlatmada temel kaynağınız olan Kur'an'ı da tebliğ ederken düzgünce düzene koyun. Rabbinizin adını anın ve tüm benliğinizle ona yönelin. Bu hizmetinizde ücret, alkış ve minnet beklemeyin. Çok önemli bu. Evet. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka Tanrı diye bir şey yoktur. Bu nedenle onu tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan vekil olarak tanıyın. İnkarcıların, yalanlayıcıların söylediklerine, söyleyeceklerine de sabredin ve onlardan güzel bir ayrılışla ayrılın. Beni ve o nimet sahibi yalanlayıcıları baş başa bırakın. Birazcık süre tanıyın onlara. Kesinlikle bizim yanımızda bukağılar ve cehennem var. Boğazdan zor geçen bir yiyecek, can yakıcı bir azap var. O gündeki yer ve dağlar sarsılır ve dağlar eriyip akan bir kum yığınına dönüşür. Şüphesiz biz Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size üstünüze tanık olan bir elçi gönderdik. Ama Firavun elçiye isyan etti. Biz de onu korkunç bir tutuşla tutuverdik. Buna rağmen eğer Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örterseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunacaksınız? Gök bile o günün şiddetiyle parçalanır. Onun yerine getirmek için verdiği söz gerçekleşmiştir. Şüphesiz ki yukarıdaki anlatılanlar Kur'an bir öğüt vericidir, düşündürücüdür. Onun için dileyen Rabbine doğru bir yol edinir. Ey toplumu aydınlatma ve uyarı görevinde bulunanlar! Çalışmanızda düzenli ve ölçülü olun. Kendinizi yıpratmayın. Rabbiniz sizin bu işi kolaylıkla yapamayacağınızı bildi de sizin için bu görevi hafifletti. O halde Kur'an'dan kolay geleni öğrenin, öğretin. Sizden hastalar olacağını bildi. Bir kısmının yeryüzünde dolaşıp Allah'ın fazlından bir şeyler isteyeceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını, sizin kendinize özgü işleriniz de olacağını bildi. O halde ondan kolay geleni öğrenin, öğretin. Salatı ikame edin, zekatı verin. Güzel bir ödünçle Allah'a ödünç verin. Özbenlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin, Allah katında hayrını daha çok, ödülünü daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan af dileyin. Hiç kuşkusuz Allah çok affedici, çok merhamet edicidir. Çok teşekkür ederim. Güncel mesajı da güncel böyle mesaj takdim etmiş böylece. oldum. Zamanımızda nasıl anlamamız gerektiğini çok güzel anlattınız. Oldu. Çok teşekkür Evet. ederiz. Ağzınıza sağlık. Allah Oldu. razı olsun Değerli efendim. Değerli izleyicilerimize tekrar selam ve saygılarımı bildiriyorum. Sağ Sağ olun olun. Efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar başka bir program buluşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim.